Wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 października, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dziś decyzja, kto będzie rozpatrywał w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Neonaziści z Wodzisławia Śląskiego wciąż dostają pieniądze z odpisu podatkowego, ustaliła Rzeczpospolita. Przywódca Korei Północnej zaprasza do Pjongjangu papieża Franciszka. Dziś mamy poznać nazwisko wiceprezesa Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który rozpatrzy wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak się dowiedzieliśmy, komisja wnioskowała o jak najszersze zastosowanie tzw. środków tymczasowych i zablokowanie ustawy. Beata Płomecka. Komisja Europejska chce nie tylko zawieszenia przepisów odsyłających część sędziów Sądu Najwyższego na emeryturę, ale chce również powrotu do stanu sprzed 3 kwietnia. W Brukseli chodzi o to, by do sądu powrócili sędziowie, którzy po wejściu w życie ustawy odeszli. Chce także, by bez obaw mogli orzekać ci, którzy uważają się za sędziów Sądu Najwyższego, ale powstrzymują się od orzekania do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia co do legalności przeniesienia ich w stan spoczynku. Teraz wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości zdecyduje, czy przychyli do wniosku komisji. Do soboty tę funkcję pełnił Włoch, który wydawał m.in. zakaz wycinki w Puszczy Białowieskiej. Jest wielce prawdopodobne, że zastąpi go Hiszpanka. Rosaria Silva de la Puerta już zajmowała się reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości, kiedy irlandzki sąd pytał o niezawisłość sądów i wstrzymywał ekstradycję Polaka. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stowarzyszenie, które zasłynęło ze świętowania urodzin Hitlera, otrzymuje wciąż wpływy z odpisu podatkowego, pisze o tym Rzeczpospolita. Z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów zestawienia wpływów z procentu podatku dochodowego wynika, że na liczącej 9 tysięcy pozycji liście pod numerem 7177 znajduje się Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność, które z odpisu podatkowego uzyskało kwotę prawie 1040 zł. O stowarzyszeniu zrobiło się głośno po wyemitowanym przez telewizję TVN reportażu. Dziennikarze stacji nagrali ukrytą kamerą, jak w lesie pod Wodzisławiem Śląskim neonaziści świętowali 128. rocznicę wodza III Rzeszy. Był jego portret, okrzyki Sieg Heil, flagi ze swastykami, nazistowskie marsze wojskowe. Jak przypomina gazeta, z wypowiedzi polityków PiSu po emisji można było wnioskować, że Duma i Nowoczesność z hukiem zniknie z rejestru stowarzyszeń. Nie ma przyzwolenia na tego typu zachowania i symbole, pisał wtedy na Twitterze Mateusz Morawiecki. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki zapewnia, że zrobił w tej sprawie wszystko, co było w jego mocy, czyli złożył wniosek o delegalizację Dumy i Nowoczesności. Jak mówi Jaki, sąd ma wystarczająco dużo powodów, by dokonać delegalizacji, a jego zwłoka jest niezrozumiała. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un zaprosił do Pjongjangu papieża Franciszka, informuje rzecznik prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina. Zaproszenie ma zostać przekazane papieżowi w przyszłym tygodniu podczas wizyty Moona w Europie. Prezydent Korei Południowej miał usłyszeć od Kim Jong-una, że gorąco przywita papieża, jeśli odwiedzi Pjongjang. W lipcu szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher odwiedził południowo-koreańską część strefy zdemilitaryzowanej, oddzielającej oba zwaśnione państwa koreańskie. Zapewnił tam o wsparciu Watykanu dla wysiłków dyplomatycznych i wyraził optymizm w związku z trwającymi rozmowami pokojowymi z Koreą Północną. Brytyjskie media twierdzą, że znają tożsamość drugiego napastnika Salisbury. Najpierw informacje podał portal śledczy Bellingcat, potem w swoich źródłach potwierdziła to BBC. Mężczyzna, podobnie jak jego wspólnik, ma być funkcjonariuszem GRU. Imię się zgadza, fałszywe było nazwisko. Nie Aleksander Pietrow, a Aleksander Miszkin. Portal śledczy Bellingcat twierdzi, że został on zwerbowany jeszcze gdy kończył studia medyczne. Już jako agent miał kilkukrotnie odwiedzać Ukrainę, również podczas napięć z Rosją, które zaowocowały aneksją Krymu. Miejsce urodzenia wioska Łojga koło Archangielska. Więcej informacji mamy poznać dzisiaj podczas konferencji prasowej dziennikarzy portalu Wizby Gminy. Przypomnijmy, w zeszłym miesiącu ten sam portal poinformował, że rozszyfrował zagadkę tożsamości drugiego mężczyzny. Według strony Rusłan Boszyrow to tak naprawdę Anatolijczyk Piga, urodzony w 1978 roku, miał służyć w Czeczenii. Dodajmy, że w wywiadzie z kremlowską telewizją RT obaj mężczyźni zaprzeczyli. Zapewniali, nie używamy fałszywych tożsamości, a w Salisbury byliśmy jako turyści. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

widać nam chodzi nie o to samo. Polem łąką, bliska skowronką, odchodzę. Anna Maria Jopek, Brantford Marsalis, Ulotne, nasza płyta tygodnia. Ulotne płyty otrzymują pan Krystian z miejscowości Rybojecko. Nie wiem, gdzie to jest, ale chodzi o to Rybojecko, które ma kod pocztowy 62060. Panie Krystianie, dobrego słuchania. A druga płyta wędruje do Gdańska, do pani Magdy. I też życzę dobrych wrażeń. Jest punktualnie 15 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi państwu Monika Małkowska. Dzień dobry, choć już jesienny. Kiedyś październik okrzyknięto miesiącem oszczędności, a mnie się wydaje, że jest to miesiąc wyjątkowo rozrzutny, przynajmniej jeśli chodzi o kolory. Ja aż chcę się malować w takich ciepłych barwach z przewagą żółcieni, jak mimozy i nieśmiertelniki z wiersza Tuwima. Dlatego dzisiaj będzie malarsko, no i trochę nostalgicznie. Opowiem państwu o obrazach artysty trochę zapomnianego, a że zapomnianego niesłusznie, uświadamia wystawa w Stołecznej Galerii Grafiki i Plakatu. Miejsce z ponad 40-letnią tradycją, więc nic dziwnego, że szefowie koncentrują się na twórczości tak zwanych klasyków nowoczesności. Takich jak Rajmund Ziemski, autor obecnie prezentowanych prac. Niestety Ziemski od 13 lat przebywa w pozaziemskich rejonach i musi państwu wystarczyć sam kontakt z jego sztuką. Mnie zaś było dane go poznać i wielokrotnie rozmawiać o diable. O diable materii malarskiej, który to diabeł udaremnia człowiekowi artyście plany, narzuca swoją wolę, płata figle i funduje niespodzianki. Artysta ma wizję, przystępuje do roboty wedle szkiców i zamierzeń, a tu w trakcie pracy nad obrazem uaktywnia się krnąbrna rogata bestia ukryta, no właśnie, w czym? W farbie, w pędzlu, czy może w samym procesie twórczym? Temat diabła materii powracał często w moich rozmowach z Rajmundem Ziemskim, bo temat sam się narzucał, gdy tylko spojrzałam na kompozycję tego artysty. Na pozór inspirował go pejzaż. Tak zresztą głoszą tytuły. Jednak chyba bardziej chodziło o samą roślinność, o przyrodę, o florę bliżej nieokreślonego gatunku. Jednak tak naprawdę Rajmunda rajcowała sama energia natury, jej witalność i zmienność, a także siła, z jaką byty organiczne wdzierają się w tkankę nieożywioną. Na jego płótnach nie ma spokoju, tu wszystko się kłębi, dynamizuje, coś się staje, coś wybucha, by zaraz zniknąć. To dziwne wrażenie, bo wszak mowa o pracach statycznych, dopracowanych kompozycyjnie i fantastycznie zharmonizowanych kolorystycznie. Bo to bym chciała podkreślić, Ziemski umiał zestawiać ze sobą najmniej oczywiste odcienie. Czasem tak wyrafinowane, że trudno znaleźć jedno słowo do określenia tychże, a czasem zaś tak śmiałe i krzykliwe, że wprost na krawędzi bezczelności. Ale najbardziej wyrazistą cechą malarstwa Ziemskiego wydaje mi się wybuch materii, którą on, artysta, powołuje do życia i która jak gin uwolniony z butelki natychmiast z tego korzystała. I wymykała się spod kontroli. Pomyśli ktoś, no cóż to za malarz, skoro nie panował nad tym, co tworzył. Nic bardziej błędnego. Wirtuozeria Ziemskiego na tym właśnie polegała, że pozwalał demonowi materii harcować, podpuszczał go, a potem w jakiś sposób zgarniał i przytrzymywał. A mówię to wszystko państwu po to, żeby zachęcić do odwiedzenia Galerii Grafiki i Plakatu, gdzie na własne oczy można sprawdzić, czy Rajmundowi Ziemskiemu udała się sztuka oswajania diabła materii, czy też przeciwnie. Bardzo zachęcam. Monika Małkowska. Jesteśmy zachęceni, dziękujemy pani Moniko i do usłyszenia. Za chwilę goście z Cheap Tobacco. Już rozumiem, to właśnie cały ty. kiedy osobno, nie razem walimy głową w mur. Nie, nie będzie rozejmu najwyżej. Głowy ból, ty w jedną, ja w drugą. Odwieczna walka trwa, co złego, to nie ty, co dobrego. To nie ja, gdzie rozejm konsensus, o rozumienie stron. Ciągle pod głos mnie bierzesz, każde słowo to słowo, to słowo, słowo to prąd. Rośnie napięcie, złe słowa mają tę moc. Jeśli ciebie porazi, to razem ze mną. Nie jestem nieidealny, bo pięcie są drugi krok. Do nieidealni. Pierwszy singiel z nowej płyty Szum, zespół Cheap Tobacco. Po dziewiątej anonsowałem, że gościem państwa będzie Natalia Kwiatkowska. A tu się okazało, że mam takie szczęście i taką wielką radość dziś, że w studiu cały zespół Cheap Tobacco po wydaniu nowej płyty. Natalio, do ciebie na początek dwie nietypowe prośby. Mogę? Proszę bardzo. Pierwsza prośba, proszę, przedstaw cały zespół. Bartek Kołodziejski, nasz perkusista zacny. Który czasem gra na cymbałkach. Tak, dokładnie. Coraz częściej. Michał Bigulak, basista. Dzień dobry. Dzień dobry. Robert Kapkowski, gitara, chórki. Dzień dobry. Cześć. W sumie Michał też już śpiewa. No zaczynają chłopcy śpiewać. Wie pan, tak? Bartek też. Bartek też, ja się, tak, powiedziałem, że się bardzo cieszę, dlatego że o ile sobie dobrze przypominam, to w takim składzie dużym z Cheap Tobacco spotykamy się tu w studiu emisyjnym programu trzeciego pierwszy raz. A, rzeczywiście. To szybko jeszcze druga nietypowa prośba do ciebie, bo ujawniłem, że urodziłaś się w Bieszczadach. Tak. Gdzie w Bieszczadach o tej porze roku jest najładniej? Myślałam, że się pan zapyta, gdzie się urodziłam. Gdzie jest najładniej? No, oczywiście w Cisnej i na Żubraczym, ale chyba wszędzie. W górach jest najładniej. O, proszę właśnie. A zna pani taką miejscowość jak Łuczne? Pewnie, że tak. A zna pan Pawlaków? No, właśnie u nich stacjonowaliśmy, kiedy stamtąd robiliśmy listę przebojów programu trzeciego. Serdeczne pozdrowienia, no, dla Pawlaków, bo tam jest... W jednej piaskownicy. Niesamowita zupełnie atmosfera i cudowne wędzone pstrągi. No to dobrze, tyle nietypowych pytań, teraz pytania typowe. Wiem, bo się widzieliśmy na prezentacji tej płyty w studiu U22, że troszkę z jednej strony opadły emocje, bo wreszcie ta płyta jest, a z drugiej strony emocje po waszej stronie są ciągle niesamowite, dlatego że najzwyczajniej w świecie, to może brzmi dość banalnie, ale cieszycie się, że ta płyta jest. Bardzo się cieszymy. Ustaliliśmy na tym spotkaniu promocyjnym płyty, że jesteście zespołem, który bardzo lubi grać koncerty. Czy na koncertach ten, nie chcę powiedzieć materiał, te piosenki z nowej płyty już są prezentowane? Tak, już zaczęliśmy je grać od jakiegoś czasu. Żeby dobrze je wykonywać, sami się musimy ich dobrze nauczyć, więc już to umiemy i... Ale nie, i je prezentujemy. Nie graliśmy jeszcze nigdy całego koncertu, w sensie nie zagraliśmy wszystkich kompozycji z płyty. Tak. I to się stanie. Coś powiem jeszcze o koncercie, ale to na zakończenie. Zostawmy to i jako tę nieoczywistość na zakończenie naszej rozmowy. Co mówi publiczność do was, kiedy się spotykacie po koncertach? Michał? W większości są to bardzo miłe dla nas opinie na temat naszej muzyki, piosenek. Ja myślę, że ci, którzy mają do powiedzenia coś negatywnego, nie zadają sobie trudu, żeby z nami porozmawiać. Ale zawsze jest to bardzo miłe, bo... Internet jest bezlitosny. Jak tam się spojrzy, to zawsze się znajdzie kogoś anonimowego, kto przyłoży. Tak. Ale moim zdaniem takie słowa krytyczne też są potrzebne, dlatego że to wam pozwala... Konstruktywna krytyka, jak najbardziej... Znaleźć... Być może jeszcze jakiś inny zaułek waszej twórczości, bo ta wasza twórczość, i to do Roberta pytanie i taka próba rozważania, ta wasza twórczość nie jest oczywista. Wy nie chcecie być szufladkowani i nie chcecie być kojarzeni, że jesteście zespołem rockowym albo bluesowym. Wszystko się to u was w dobrych proporcjach miesza i to chyba siedzi w twojej głowie, prawda? Myślę, że nie tylko w mojej, tylko w naszych wszystkich głowach, bo nawet jeśli ktoś przyniesie piosenkę, to i tak później aranżujemy ją razem i myślę, że tutaj jest duży wpływ też tego, czego sami słuchamy, a słuchamy bardzo różnych rzeczy od powiedzmy ciężkich rockowych brzmień przez muzykę hip-hopową, elektroniczną, jazz, soul. I bluesa też. I bluesa też oczywiście, więc myślę, że u nas się też taka wypadkowa tego wszystkiego. Powiedziałeś gdzieś... że we wszystkich głowach i że wszyscy jakoś pracujecie nad piosenkami. I to już też padło podczas prezentacji tej płyty premierowej, że to nie jest wcale tak, że Natalia jest apodyktycznym liderem zespołu i że to ona decyduje o wszystkim. Czasami nie. Nie, no żartuję, śmieję się, ale nie, myślę, że u nas, że tak powiem, panuje względna demokracja w zespole, więc jakoś no każdy liczy się wszyscy liczymy się z naszym zdaniem. I dochodzimy do konsensusu, a czasami idzie to w bólach. Taka sesja nagraniowa jest trochę jak przygotowywanie muzycznej audycji w radiu, bowiem zwykle bierze się więcej po to, żeby nie zabrakło. Czy podczas tej sesji też zostały jakieś utwory? Zostało dość dużo utworów. Moglibyśmy pewnie kolejny album nagrać z tych pozostałości. Tak, no pracowaliśmy nad tym dość długo i te, które znalazły się na płycie, to jest taka wybrana, szczęśliwa dwunastka. No, czas pokaże, czy wrócimy do któregoś z pozostałych. Już się nowe pomysły z czasem pojawiają, więc być może tamte już nie są aktualne. Już być może chcemy iść w inną stronę. Czy ktoś z publiczności sugeruje wam już, jaki powinien być kolejny utwór ujawniony z tej płyty? Do tak zwanej, nieładnie mówiąc, promocji radiowej? Tak, są różne typy, w które na szczęście się też wpisujemy. Tak, więc tak. Jest to na pewno numer W niemiłości. Jest też to Nić z takich faworytów. Jest Ślad, ale do radia 8 minut to okazało się, że za długo, czyli to są trzy single prawie w jednym. I Thunder. To są chyba takie faworyty z reguły. Ja dostałem kilka listów i te utwory, o których wspominacie, się pojawiły. Może z wyjątkiem tego 8-minutowego, ale Nić na pewno. Tak. Nić za chwilę się pojawi, ale teraz pojawia się informacja, która pewnie ucieszy wszystkich fanów Cheap Tobacco. I wiem, że wy się też cieszycie z tego powodu. My bardzo i nie możemy uwierzyć jeszcze. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, najbliższa niedziela, godzina 19. Godzina 19, Cheap Tobacco na żywo. Zaproszenia teraz dla państwa. Proszę zadzwonić do Gabrieli Darmetko. 2 2 7 3. Zaproszenia czekają i nie wiem, czy też mieliście taką informację po tym koncercie, po tym spotkaniu w U22, kiedy prezentowaliście premierowo tę płytę i zdecydowaliście ku mojej wielkiej radości, że będzie także koncert akustyczny. Czy odebraliście też takie sygnały, że akustycznie to wszystko jest jeszcze, że na żywo na koncercie jest to jeszcze lepsze i jeszcze bardziej się podoba? Tak, to jest częsta opinia, którą dostajemy, że właśnie, że na żywo, że po prostu jest jakaś taka energia, która ludziom i na publiczności, słuchaczom udziela się i no bo my jesteśmy tacy troszkę naenergetyzowani. Dziko zachęciliśmy słuchaczy do odwiedzin studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o 19:00. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Wielka przyjemność spotkać o tej porze dnia Cheap Tobacco. Płyta Szum, utwór Nić. Tak to brzmi. Kiedy w dół spojrzysz znów na pełen krok. sprawiedliwi. Chip Tobacco, nowa płyta zatytułowana Szum. Gdyby ktoś z Państwa chciał być gościem i zespołu Chip Tobacco i programu Trzeciego Polskiego Radia, to zapraszamy w niedzielę o 19:00 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam Chip Tobacco na żywo. Zapraszam, bo koncerty ich są naprawdę świetne i żywiołowe. 19:00, niedziela, studio imienia Agnieszki Osieckiej. W sprawie zaproszeń proszę zadzwonić do Gabrieli. 2 2 i 7 3. Teraz 10:36 i nasz stały cykl. 100 książek na stulecie niepodległości. Witold Gombrowicz, Transatlantyk. W sierpniu 1939 roku pisarz został zaproszony do udziału w rejsie statku pasażerskiego MS Chrobry, który inaugurował nowe transatlantyckie połączenie Gdynia-Buenos Aires.

Magna Flair, nowa płyta już w dosyłce, Good and You Sun. Na razie ten utwór mamy i na razie ten utwór zestawię do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Bardzo dużo listów państwa i bardzo dużo państwa radości w tych listach. Olek z Koszalina podzielił się swoją radością. My z Ewcią jedziemy na Greta Van Fleet 30 października, ale do Hamburga, niestety nie u nas. I jeszcze taki dopisek, a Niemcy nie potrafią się bawić, choć to miły naród. Nierzadko brakuje bisów. Pozdrawiam, Olek z Koszalina. Panie Olku, proszę się cieszyć tym koncertem i jestem przekonany, że za naszą zachodnią granicą wszystko będzie in ordnung. Dobrego koncertu. Greta Van Fleet teraz w Trójce. Ewa i Olek będą mieli już wkrótce wiele przyjemności, bo zobaczą Greta Van Fleet na żywo i to w Niemczech za naszą zachodnią granicą. Koncert na pewno będzie udany, a ja po tym cytowaniu listu liczę bardzo, że Olek po koncercie też do nas napisze i opowie o tym, jak ten koncert przebiegał i ile było bisów, bo nie sądzę, aby publiczność międzynarodowa, bo taka na pewno będzie na tym koncercie, wypuściła Greta Van Fleet po takim planowanym zakończeniu koncertu i że na pewno jeszcze coś się po koncercie wydarzy, czego Olkowi i Ewie bardzo życzę i wszystkim uczestnikom tego koncertu. Otrzymuję od Państwa dużą korespondencję teraz o zespole Cheap Tobacco, co też mnie cieszy, bo nie ukrywam, że zespół bardzo lubię. Słuchaczka potwierdza moje słowa. Zdecydowanie koncertowo są świetni. Wersje studyjne nie oddają wszystkiego, co w nich drzemie. No i przekonamy się o tym w niedzielę po 19, bo będą gośćmi programu trzeciego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Cheap Tobacco na żywo. I pewnie też wiele utworów z tej nowej płyty zabrzmi. A jak, to przekonamy się po 19 w niedzielę. Zapraszam Państwa przed radioodbiorniki, bo rozdaliśmy już tak wiele tych zaproszeń, że co tu dużo mówić? Zabrakło. Sięgam po kolejną płytę i po kolejny utwór, a jest to utwór z listy przebojów programu trzeciego. Każdy z nas, osób, która spotyka się z Państwem w programach, wybiera te utwory, które jakoś mu tam leżą na sercu. Mnie ostatnio zaległ na sercu utwór, który wykonują Marianne Faithfull i Nick Cave. Friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. Exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the country. Me and my gypsy queen. Gypsy Fairy Queen. Wzięło mnie to nagranie nieprawdopodobnie. Marianne Faithfull, Nick Cave w zestawie do głosowania na listę. Tu program trzeci, a słuchacze programu trzeciego, a szczególnie porannej audycji zapraszamy do Trójki, wiedzą, że Jack White właśnie na dwóch koncertach w Polsce.